إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى شي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت شي سونو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مو ملني بالاغي نيجي وي دي اندك بروم تيري بي شي ليم بي مو كوماسي دي ليم تكتال ييغا خامتيني ني موم مو اندك مبير يويغا خامتيني ني جيتو وون mu tudon len don wax nan yi kat ay jaamu yalla la comme niñ koy waxe rek ken amut sañ sañ ne li jaamu yalla la ludo ne dang ci am tektal dang ci am preuve bu ko defee mune wa dalilul khawf qawluhu ta'ala innama dhalikumush shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin mune tektal bi wonene ragal jaamu yalla la sunu borom ne koke de sheytane la daf len di titele di len xoxatale ay gaawam ay waluyom ay petim mune bu len len ragal len ma su fekke nek ngeen di way gem mu melni jitu won na ci bañ don lim yenn xetu jaamu yi jitu won na ñu waxon ci ragal gisoon nañ ne ragal kat ay xaj la mangok dafa am luñuy tuddé khawful ibadah manam ragal gi nga xamni mom ngay jaamo yalla mangok jaamo yalla ak ko ragal gis nga sunu borom tabaarak wa ta'ala kuñu wara ragal la légui ragal gog nga koy ragal nga ko koy jaamo khawful ibadah mangok lolé sunu borom rek la ñeel mu am luñuy wax khawfu sirr manam ragal gi nga xamanteni ni nit ki daf koy ragal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ne sunu borom momé kat mom rek moy ki am katan ci agge ci mom lor ci lu andul ak ben sabab buñ meuna vérifier ben sabab buñ meuna tek ba sayi ko sobe mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ragal gogu sunu borom rek lañ koy ragal ken du ko ragal mindeef ndax mindeef amut gogé katan mangok mindeef amul gogé puissance amul gogé pouvoir sunu borom rek mo am katan gogo am ragal guñuy tuddé khawful muharram gis nga ko manam def diglé borom bi tabaaraku wa ta'ala jot nga war ko joxé ragal nit ñi tax ba joxé woko ñu téy ko ragal gi nga xamni dafa haram ndax mbobé éggul ci dara gay bokalé wala ga éggagu ca bok wayé ñaar yele jitu mom khawful ibada khawful sir ñaar yoyu bo ci jël defal ko kenen aha dal li ngay tabbi ci bokalé ndax sunu borom tabaaraku wa ta'ala rek mo jégo ñu jaamu ko mo jégo ñu ragal ko gogé xétu ragal mang wax bu ko défé kon ñu dal di ñew ci tektal bi cheikh fawzan da fay wax mu né aya bobé dé dafa tombé wo nak bokalé kat ya muy mushriku makka tekku guñ tekku won yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ak ay sahabam ginnaw badr afwan ginnaw khare uhud mangok gis nga ko khare uhud jekku bañ jekku won julli ñi taxon nañ ñom ñu am lu ñek ci ñom dal leen tekku nak ne leen dinañ ñewat waye buñ ñewate yeen ñep lañuy faagaagal duñ fi bayyi len lo xamanteni ni rek traceu islam la wala ab julit duñ ko fi bayyi yeen ñep lañuy faagaagal waye wax joju bañ ko waxe julit ñi lan la def ci julit ñi mu ne julit ñi dal di tontu ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel mangok hasbunallahu wa ni'mal wakeel mangok sunu borom de doy nañu te baxna di wëru way mom sunu borom mune manam ñu tontu len ne len ñun de ña ngay wéeru di sukkasndiku ci sunu borom, seen tëkku yi ak seen xoxatal yi nekkut loo xam ne tiital nañu, ndax ñun ñi ngi sukkasndiku ci borom bi tabaraka wa taala. Mu ne nag sunu borom jalla waala daal di wax ne innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaahu. Mango mu ne loolee de sheytaane la de, liggéeyu sheytaane la. Mango moom mooy ñëw di leen xoqatalee ay péetéem ay gaawam, mango di leen tiitlooyee ay gaawam, naan leen seen kàttan ni mu tollok, seen nangam ni mu tollok, seen bariwaay ni mu tollok, yéefar yi inventé nañ nangam sangam, yéefar yi yor nañ armu nangam, yéefar yi yor nañ nangam ak nangam. Seen mbir yooyee yëpp warut tax ab julit ragal leen. Sheytaane mooy jëfandikoo yoon boobu ngir def ci xolu jull ñi ak ko ragal. Bu ko defee yow boo ragalee, ka nga ragal da ngay jàpp ne kon moom dafa am, maanaam da ngay am ci moom benn gisin boo xamante ni nii moo la supérieur, gis nga. Bu ko defee nag loolu dana tax ba ah fu mu joxañ boo defut nag foofu ngay jëm, gis nga ko, fu mu joxañ foofu ngay jëm. Maa ko sunu borom ne kon loolee gaa yooyu di wax de liggéeyu sheytaane la boo xamante ni daf leen bëgg a xoqatalee ay péetéem ay gaawam muy yéefar yi. Maa ko sunu borom ne fala taxaafuuhum, bu leen leen ragal. Maa ko kon sunu borom tere na ñu ragal leen, mu ne fala taxaafuuhum, bu leen leen ragal. Kon kan la ñu war a ragal? Mu ne wa xaafuuni, ragal leen ma in kuntum mu'miniin, ndégam nekk ngeen di way gëm. Kon sunu borom digle ñu ragal ko. Mu ne fii mooy mahallu shahid bi, maanaam dalil bi ci boppam fa la nga xamante ni mooy tegtal ga toll mooy fii sunu borom ne wa xaafuuni in kuntum mu'miniin. Mu ne kon loolu dafay wane ne sunu borom dafa digle lan ñu ragal ko. Kon lu muy tegtale mooy tey tegtale ne kon lii jaamu yàlla la, ndax sunu borom moo ne ragal leen ma. Sheytaane gaayam bu leen leen ragal, ak seen i pexe yi ñu teg bu leen leen ragal, ragal leen ma man. Maa ngoog kon sunu borom digle nañu ragal ko. Kon loolu day tegtale ne ragal jaamu yàlla la. Kon dañ cee war a kennal borom bi tabaraka wa taala, waruñoo tàbbi ci xeetu bokkaale ci biir buntu ragal bi, maanaam ñuy dugg ci jël xawfu ibaada, maanaam di jaamoo keneen ku dul yàlla ak ko ragal, jël mindeef moo xam ku dund la wala ku faatu la wala ku ñu suur ci biir bàmmeel wala num demee noonu, gis nga, wala ab malaaka wala ab yonent, gis nga, ñu leen di jaamoo ragal, loolee bokkaale la. Wala boog ñuy am ci ñoom xawfu sirr, di yàpp ne ñoom kat ab mbugal mën naa jóge ci ñoom. Xam nga am na ci nit ñoo xamante ni xeetu ragal googu lañ am, yaakaar nañ ni ab mbugal mën naa jóge ci bàmmeel koo xam ni faatu na bu yàgg, gis nga, wala dara jóge fa ñëw laal leen ñoom. Te fekk alquran waxoon na bu yàgg am waatun xayru ahya, ñii dee nañ dunduñu de. Alquran waxoon na ko bu yàgg am waatun way dee lañ xayru ahya, dunduñu, gis nga ko. Ma ngoog kon bàyyil xel loolee bu baax. Sunu borom ne na in kuntum mu'miniin, ndégam nekk ngeen di way gëm. Su fekkee seenu ngëm ngëm gu dëggu la, su fekkee seenu ngëm ngëm gu wér la, bu leen ragal kenn, ragal leen ma man. Ma ngoog kon bu ragal sheytaane ak gàngooram, kazalika tamit bu ragal way deey. Mais boo xoolee ñun nit ñu ñuul, sunu gëm-gëmi ceddo dafa impliqué lu laal way deey, lu laal bàmmeel yi. Waaja bindoon na bu yàgg ne lan les morts ne sont pas morts, gis nga ko. Bu ko defee boo deful ndànk rek nga am xeetu ragal goo xam ne da nga koy ragal ci gaa yooyu, ba ci boo demee ci occidentaux yi. Parce que ñoom boo déggee fantôme, ñoom lan la ñu tuddee fantôme, gis nga, mooy ku dee ñëwaat, loolu lañ tuddee fantôme, ñëw ci beneen anam, gis nga. Te fekk loolu lépp liggéeyu sheytaane la, innama dhalikum ash-shaytan. Sheytaane mooy def façon liggéey yooyee, gis nga, façon pexe yooyee. Sheytaane moo koy def ngir lan? Ngir ragal looleen ay gaawam. Fala taxaafuuhum, yooyu yëpp bàmmeel yaag fantôme yaag yooyu yëpp bu leen ci ragal leen. Wa xaafuuni, ragal leen ma man yàlla. In kuntum mu'miniin, ndégam nekk ngeen di ma gëm. Bu ko defee kon loolee ñu bàyyi ko xel bu baax, xam ni moom ak ragal moom sunu borom rek moko jago legi nak amna xetu ragal go xamanteni ni nak mom ragal gu dagan la mom lañ tuddé khawf ak tabi'i moy ko xamni ni jak ne nga jak gis ni ki kat ak lor mi ngi ci mom lu melni gayne gis nga wala lu melni yenen xetu malay ah ragal goge nak ngay ragal lolé manam ragal mu lor la lolou mom lañu tuddé ragal bu naturel bi koku mom bakkar neeku ci danger neeku ci par rapport ak dina mango dina terawuko ndax sunu borom tabaarak wa ta'ala amna lu moñalé ci doomu adama lo xamni day impliquer bu gisee danger mu ragal moy tu danger bobé bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.